أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا أول آيات سخشرو بردريم آيات بني دا ختم سوى و دا نوی صورت وسو کیج اول د جې صورت معرفي دا صورت چې دی نوم د چې دی نوم د زمر دی زمر چې دی ملقاری دا جمع د زمرتون زمره و یو ټولی ته وایي ډلې ته ویل کیږي نو زمر معنی ډېرې ټولی نو دا د ده دا نوم دی او دا ولې دا رقم دی چې دا د زمر د ټولۍ نوم یې پرېښی دی دا وجه د تسمیې چې شي د هغه وجه دا ده چې په دغه صورت کې چې دی د دوو ډلو بحث کېږي یوه ډله چې ده هغه دغه د الله تعالی وحدانیت چې مني چې پر توحید باندې ایمان او بله ډله چې ده هغه بیا هغه ډله ده چې هغه بیا پر توحید ایمان نه لري مشرکین دي نو یوه ډله د سعدا اوسو خلاصه چې ورته ووایه د نیکبختانو ډله تو هغو یاداشت په دې کې کیږي په څه شي سره په دې سره چې دا د جنت خاوند دی دې ته الله تعالی ښه ښه نعمتونه ورکوي او هغه بله ډله چې د خلاصه اشقیا موږ چې بدبخت ورته وایي موږ یو چا ته وایي بدبخت د شقي جمع ده اشقیا بدبختان یادوي هغه بیا څنګه یادوي هغه بیا په هغه اهانت چې الله تعالی یې ودوی تورکي هغه صغار او کوچنیوالي چې په ورځ قیامت الله دی تورکي ذلیل یې کې خوارې کې دغه شیان یې بیانوي نو ګوایي کې دلته د ډلو باس راځي په دې صورت کې یوه ډله اسعدا سوله بله ډله اشقیا سوه نو په دغه صورت زمر ورته وایي چې معنا دغه جماعاتو بحث چې پکښې سوی دی دا د دې نوم سو د دې صورت چې دی دا لمبر د ده چې دی ګوره یوې کتبې لمبر دی چې په قرآن کریم کې دی په نهجرشم لمبر سره دی یا دی په غل کې ورته لیکلي دي یو د ده نزولي لمبر دی نزول کې چې بیا دی دی نه پنځوسم صورت دی کیدای سي ما خبرو ته متوجه یې د اصلي نه پنځوسم لمبر دی د نزول د لارې د سورة سبا سبا موږ صورت موږ ویلي دی مخکې تر هغې وروسته دی نازل سوی دی سو تفسیر کابلی کې هلته په دا نوشته کې غلطي ځینې سوې ده دا یې پنځه نیویم نمبر په نزول کې لیکلی دی او حال دا چې هغه فقط دا پنځه یوه دې خواته ورلیکلی دي دا د حساب خو داسې مرتبې دي چې دا سره داسې کې ولاړې برې فلکو پرک راځي په سوه یې پرک راځي کې پنځه وه دې خواته کې پنځه نیوي سو نه یې د نیوي درجې ته بوتل چې پنځه یوه اخواته کې نه یوه دې خواته په خپل هغه مفراده درجه کې سوله پنځه یې پنځوس ته بوتل نو دی نه پنځوسم لمبر دی کاتب هلته غلط سوی دي چې بیا بل وخت څوک پر خطا نه وځي نو د ده دوه لمبر سوه یو یې د کتابت په مصحف کې په قرآن کریم کې دلته لمبر څوهم سو نه دیرشم یو یې د نزول لمبر دی چې قرآن کریم څنګه نازل سوی دي په هغه ارتباط بیا دی نه پنځوسم لمبر دی نو د ده نوم معرفي سو او د ده هغه دغه د مقدار د آیاتو دغه نوم یې معرفي سو او بل یې هغه درجه د نزول چې په نزول کې کومه درجه ده او په ترتیب مصحفي کې کومه درجه ده حساب بل د ده چې دی نوعیت دی چې دې د کوم نوع سورت د قران کریم سورتونو خو دا دوه نوع دي، یو مکی دی بل مدنی دی. نو دې په مکی سورتو کې دي چې موږ وایو دې مکی دی بالا د هر چا خپل سر په خلاصې چې د قران سره عادت لري، چې په مکه کې د نبی علی السلام مقابله د مشرکانو سره و. نو هغه خبرې چې مشرکان ځینې منکر و هغه به دلته پکښې کې عمده څېړل کېږي. مشرکان چې منکر و د الله وحدانیت یې نه مني، خو د روزمره به ته سجده کول، نو الله یې څنګه واحد بللی؟ د رسول علیه صلات وسلام رسالت یې نه مني، بللته وجه رسول یې ته د ابوطالب یتیم یې دلته ګرځېږي، ته بیا چا رسول؟ د قرآن کریم صداقت یې نه مني، برل دا سیر و جادو دی ورور، دا رقم شیان یې سره کړي د چا سر نه پخلاصېږي. ده قیامت یې نه مني، بره چیر و بیا ژوندی چې پلا سړی خاورې شي هډوکي سي. نو دغه څلور مضامین په مکی صورتو کې بیانېږي، ګای څلور سره پکښې کې بیان سي، ګای په یو صورت کې په دغو څلورو مضامینو کې یو په مخه اخیستی. نو لکه په دغه صورت کې چې دی توحید یې په مخه اخیستی، یو ځای ځای د قرآن کریم خبره هم ورسره ذکر سي، د قرآن کریم صداقت ورسره ملګری سي. اصلي مهم هدف د دې صورت ټوله څه شي دي؟ هغه توحید دي. نو اوس موږ د نوعیت هم معلوم دي. آیاتونه د دې چې دی پنځه اوی آیاته دی، پنځه اوی آیاتونه دی لري، او دی اته رکوعګانې ځان ته لري. نو دغه خو د ده معرفي سوه مختصره. اوس د ده ربط د ماقبله سره په څه شي کې دی؟ د ماقبله سره ربط دوه رقمه دی. یو ربط یې دا دی چې د هغه صورت چې دی چې دا مخکې موږ خلاص کړي، چې د سورت زمر څخه مخکې موږ ویلي سورت صاد، د هغه پای چې و هم د قرآن کریم مدح پکښې کې ذکر سوی چې ان هو الا ذکر للعالمین، ول دا قرآن نه دی مگر نه ذکر د عالمین دپاره، د عالمیانو دی، د ټولو مخلوقاتو دپاره یو پند یاداشت دی. د دې سورت سر ته وګوره، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا قرآن چې دی دا نازلول دي د چا د طرفه څخه؟ د الله د طرفه څخه. دا جوړ کلام نه دی چې د بنده جوړ دي، دا د الله تعالی د طرفه نازلیږي. ګوره دلته هم د قرآن مدح ذکر کړل، هلته هم د قرآن کریم مدح ذکر سوی. دا یو رابط دی. بل رابط یې دا دی چې هلته چې دی د خاصو بزرګو بزرګو بندګانو د نور نبیانو کیسه ذکر سوی، کستیس پیاج د هغه نن نبیانو عجز الله تعالی ذکر کړي چې دا په دغه ځای کې څنګه مظلوم سو، دا دلته څنګه مظلوم سو، چې د زنګ پای نسو کولای په خپل قوم په سی واخ دي د علاقیت څخه. نو دلته توحید ذکر کوي چې دغه سی مشرفه بندگان په بندگی نه ارزي. یو څوک څوک دی رسول علی السلام، رسول علی السلام ته وسیش کی ورته بندکیږي، د څه خدای جوړې ده درجه د نبی علی السلام ده، د رسول علی السلام درجه دغه د فاتحیات کې وایي اشهد ان محمدا عبده و رسوله، دا لا بنده دی، د هیڅ په خپل بنده سره بل څوک پیدا څنګه بندکیږي. نو ګوره دغه اسفیا دغه نیکان بندگان چې په هغه صورت کې ذکر سو، الله د دوی عاجزي بیانول چې هغو ټولو پر دغه مظلومیت صبر کړی و. نبی علیه السلام چې ته هم صبر کوه. نو چې د دوی عجز هلته بیان سو، دلته الله تعالی خپل وحدانیت راپورته کړي چې نو د بندګۍ وړ یوازې زه یم، دغه لا نه و د بندګۍ وړ عاجزه کېدل، د بندګۍ خو هغه څوک وړ دی چې هغه په مدت الحیات کې شي نسي کېدلی، نسي عاجزه کېدلی، قدیر مطلق پر ټولو غالب وي. نو الله تعالی دلته دا خبره بیانې خپل وحدانیت هلته د دوی کمزوري بیان کړ چې د بندګۍ وړ یوازې زمده بل ربط سره پیدا کېده اسم الله قاری په دې خبره پوهېږي. نو د سورت عظیمي مضمون چې دی اوس یې موږ شروع کوو، د الله تعالی وحدانیت دی. بغل پر بغل باندې نو به نو چې شي موږ سره ذکر سي، معنا مال د قران کریم هغه حقانیت لکه دا واره چې اوس شروع په اوس ور د قران کریم ده، او دا په دې خاطر په وکړه چې مضمون د توحید بیان هي، او شروع د قران کریم په مدح کوي. هغه دا وی چې معنا قران کریم د توحید بیانې دا نوی شی نه دی راغلی، د قران کریم بیان دغه دی. نو مزامین د توحید چې دلته ذکر کیږي، دا به در باندې واجب کی چې توحید واجب دی، چاره نه لري. توحید به ثابت کی چې دا ثابت دی، معنا په دلیل باندې ثابت دی، دا دس نه دی چې لمز افواهی خبره ده. او بل به د اوغو کسانو چې پر توحید باندې تصدیق کی لکه دا مؤمنان چې ایمان لري، د دوغو کسانو به جزا ذکر شي. نو د دې ذات خو بیا شرک دی، د شرک ابطال به ذکر شي، شرک باطل دی، او د مشرکینو ذنب به ذکر شي، دوغو د پاره به سزا پکښې کی ذکر شي. نو دا شیان دلته په دې ځای کې راوړه کیږي، او په بغل کې به تسلیه د نبی علیه السلام هم گای گای راسي. خو اصلي هدف موږ معلوم کی چې د الله وحدانیت په مختلفو طریقو دی. د سیر کونه د چې په دې اتور کوګانو کې چې دی لري، د سیر کونه ست چې د الله تعالی وحدانیت کې نه پکښې کیه بل اجمال یا بل تفصیل د دغه د پاره یې دی ګرد د توحید د ډک دی. دا سورته ټوله نو اول دا وره وس ترجمه ته ګوره. شروع کوم بسم پنا مسر الله د الله پاک. كم الله الرحمن دا سبت راجي هغا الله الرحمن چې دی رحمان ذاتی معنا ډیر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن یعنی پر مسلمان نه پر کافر. پر کافر رحمت هلته نه کوي. پسې تنزیل الکتاب ګوره دا وار د وارې خبره د قرآن کریم د متح سور شروع کړه کمال دا خبر سره په پای کې دا سوچ ان هو الا ذکر للعالمین وسالا وای چې تنزیل نازلول الکتاب د دغه کتاب دا نازلول نه هم یوازې نه ټوټه ټوټه نازلول چې پلا درې آیات راسي بیا څلور راسي بیا پنځه راسي ځکه قرآن کریم په یوه پلا په مجموعي شکل مځکې ته نه دی راغلی لکه تورات شریف چې راغلی. تورات په یوه پلا نازل سو دی په ټوټه ټوټه موږ یې نجمان نجمان بولو. نجم خو اصلي ستوري ته وایي ملاقاري دا د قرآن کریم یوې یوې ټوټې ته نه ګواکي موږ د ستوري نوم ورکوو چې ستوري رڼا کوي د دې د هر آیتونه چې دي ګواکي څراغ دی مځکې ته راغلی. نو دی چې نجمان نجمان څراغونه څراغونه راغلی دي نور نور راغلی دي دا د چا د طرفه څراغل دی من الله العزیز الحکیم. نو ترجمه د تنزیل څنګه سو تنزیل نازلول په ټوټه ټوټه سره نازلول په نجم نجم سره دا چې دی ال چا نازلول الکتاب دغه کتاب چې قران کریم دی دا دی من الله د الله د طرفه څخه کم الله العزیز الحکیم چې دی زبردست حکمت والا دی. عزیز معنا زبردست او غالب پر ټول ما سوا باندې دا لاسه چې ما سوا دی بالا کملک د انسان دی کفرې دی الله پر زبردست دی پر واکمن دی. نو العزیز چې هغه زبردست غالب الحکیم حکمت والا دی په عرش کې به خپل حکمت لري پټ پټ راز لري معنا چې موږ دا غ رازونه نسو درکولای الله په شیانو کې پټ پټ رازونه لري. نو دا د قران کریم مدح داسې وکړه چې دا به د بنده کلام څوک نه بولي دا نازلول د طرفه څخه د الله تعالی دی. دس نه دی لکه کفارو چې ویل بره بګای ورشي تانی ورشي غیبول د ځانې جوړي غیبول پلانې کوي دا شان الله ځانته چې تاسو ما د طرفه نازل ویل دي دا ان انزلنا الیک الکتاب پسې بیا فرمایي و ان به شک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تاته الکتاب دغه کتاب بالحق په حق سره پرشته اثر یا بالحق په دین حق سره دا دواړه ترجمه کول کیږي. ان بشک مر انزلنا مر نازل کړی دی الیک و تات الکتاب دغه کتاب بالحق پرشتہ دا خبر رشتہ دا صادق دا چې دا د الله تعالی له طرفه نازل دی چې څوک دا الله له طرفه سن بولي هغه سړی دروغجن دی. ولې دوی خبر نو نس صادق دی له چاله وای ما در نازل کړی دا خبر رشتہ دا او دا بل سړی وای چې الله نه دی نازل کړی هغه خبر رشتہ دی یعنی دوغه خبر نو دروغ د حق دغه خبر د چاله دی پرشتہ نازل کړی دی په دې کې شک شبهه نشته. یا د سوچ ان به شک موږ انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تات و نبی علی صلوات و سلام ته وای الکتاب دغه کتاب چې د قران کریم دی بالحق یعنی متلبسا بالدین الحق دی حق مخک جندر دا بی و دا حق په منځ کې رسول کیږي چې په دین حق سره دغه د اسلام دین چې قران راوړي دغه حق دین دی دغه دین د بنده جوړ نه دی دا بندګي قانون نه دی دا الهي قانون دی. نو په دین حق سره نو چې د قران کریم صداقت بیان سم لاقاری ته به ډیر عمیق متوجه شي پی خوستا په یاد چې په تفریع کې لکه نتیجه چې پر قیاس را تفریع کې نو چې قران حق کلام دی د قران هدف شي شي دی د الله وحدانیت نو فعبد الله نو ته عبادت کو دا الله پاک پر بل خوا بنځه مخلوق ته به عبادت نه کوي مخلصا له الدين فعبد ته عبادت کو الله هذا الله فاق دفع عبد امر وشاتس ومحمد عليه السلام تساغته ويتلا حقنا الذي تشبل شات تشي وك عبادات وك نومت خقر ترلان نور طول مخاطبين ترلان يسو دا فيت ما نسي دا بيس تشتي كار اخلي تشبي دا فار دا ترتوب دا تشي مزمن فر بل رابناكي دا قران فر حقانيات دا مزمن رابناس وش فر بل وس نسيت لي تش قران حق صد قران هدايه تاغدي تش الله يود نو بر فر بل كما زي بها نسيت لي فاعبد وتعبادتك وا الله هذا الله فاق مخلصا پداس حال کی چ خالصون کیا لهو د پاره دغه الله الجینه د عبادت دا مخلصا حال دی ملاقات د فعبد د زمیر څه چې د مخاطب زمیر دی خو د امر څه غد امر حاضر نو خو انت پک شي کی دی. نو مخلصا چې ته خالصون کیا لهو دغه الله لر الجینه د جن کته ولا څه مطلب چې خالصون کیا والا لر د جن د جن مطلب دا دی دا مشرکانو چې به بتو سجده کوله چې ورته ویل چې دا به تو سجده ولیکه برای نو خدغه برای به خدای ته رسید نو شه دې عزت وکي عبادت خدای برای به خدای تور پیشی نو الله وي ته خو عبادت د الله کو مشرک مو عزت الله عبادت کوم منګر خو مشرک چې دې د الله سره په عبادت کې بتره شریک کې ته دای ځنی کاټ کته به خالص وونکې د عبادت ساع عبادت باید خالص د بل اچا مرعت نه پکشي کې وروخ مرعت ته چا پکشي کې کاوه عبادت الاله تکوم ما مگر وک نو د سجدا زبط کوم دی بر بیا و الاله تور پیشي الاو چې د ته وکړې زبر نه کوه زبر نه کوم د مخلصان قیته به کده استیس فکر ورته وي مخلصان په داس حال کې چې حلاکه اون ستا خالص وونکې ای محمد ای مخاطبه که یوازې محمدی کې امت له هود دغه الله د پر الینه د جن بیا نو د ته جن ذکر کوي د جن بیا دا مطلب څه یو خو عبادت دی بل عام جن دی د عام جن چې دی دا نور احکام چې د عبادت ما سوا دي چې عقیده دي د کج نور معاملات دا ګرد به چې خاص به د الله تعالی د جن مطابق هغه رقم به کول کیږي نو د جن التفع بج الله هو او خالصون کی به ذکر د ګرد جن د اسلام ټول جن به د الله د پاره کوي بیا د شپ پرمای الا لله الدين الخالص الا خبردار که موږ یو چاته ګوره خبره واره فشغوا جواب خبردار ورتوای خبر اوس معنا پروغژ ونیسه الله خبردار لله خاص الله لره الدين وجند الخالص خالص الله خالص دین غواړي الله دغه دین چې بل شي په ګرځي د نور خرګو مراعات پکشي کوي ریایي پکشي کوي الله وی زه نه غواړم موږ د الله تعالی په دربار کې کلپ نه کیریش کلپ او هغه په سوته ویل کیږي چې جلی نور شونه نو جلیل اونچون خو بازار که خلق پا خطایی سلیسی پر سٹیٹ بینگ تا چی روالیسی خو خدای چاگه چکی خود دار که چی پا وار وره چی تر جلیل اونچون روره سیدی پا بازار که بپریو چا بانی کر که نو چاگه گرد مر چی بگه سرا ورطا گور نو بطور دیس که رای پورتا که یه مانا دانده دا انسانانو پا قانون که لا دا جلیل اونچون قبلیش در بیل آیون پا دربار که بطسنگ قبلیش نو الله بیا گوره اپراخ مخ که ویلی چه مخلصان له الدین بیا دا دی خبری سر بیر تا گسر قانون که شعر شوا چه وازی دا عبادت مسلا نده گرد جن چه دی دا بادا لوتالا دا پاری بلشی الله نغاری الله خبردار لله خاص و الله لر الدین و جن دی الخالص و خالص خالص دی خاص الله لر دی نور شرکی خدایان چې ته پیدا کې هغه خګړ وړ قبلې معنی هغه خو ما چې د ځان غټ وخت ښکارا سي معنی کده ژوندې خلکو عبادت وکړي سي کده بوتانو وکړي سي هغه خو نه بوت پي چې نه پويش دارک خو الله تعالی چې دی هغه بل شي نه غړي الله د هغه معبود ذاتي والذین اتخذوا من دونه اولیاء والذین هغه خلق اتخذوا چې دیني ولي دي من دونه ما سوا د الله تعالی څخه چشني ولي اولیاء نور دوستان دا لا سما سوا ځان ته بیا تا جن نه خالص وي عبادت خالص نه کی دا لا سما سوا نور اولیاء او دوستان هم پیدا کړي چې شه دي دغه یو سجده شکرانه به وجه بت تم وکي یا به وجه قبر ته هم وکي دغه کسان چې دوی سره کم د لیل لري څو وای نو والذین حق خلق اتخذوا چې دوی نیولی دي من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء نور دوستان په دوستی او په عبادت باندې دی بیا وای صدر دغه ما نعبدو تفسیر یې قولون ور سره رجه دی دسی وای ما نعبدو مشخو عبادت نکوهم د دی الا مگر کوی د څه د پاره لیقربو چې دی نږدې کې نامر الا الله و علا پاک ته زلپا نږدې کول زلپا هم قربت نږدې کوي ته وای نو الله تعالی دغه د مشرکانو و د مؤمن فرق سره درشي وای هغه مشرک چې عبادت و دی بت کی دی خوم د شنو کی چې خالص عبادت کوي خدای و بت کی وای بچ و چات ور و علا پاک ته د ما عبادت مور نږدې کی بره به ما مور نږدې کی د ډایرک د الله تعالی د پاره نو کی چې بابا الله تعالی خپل تایبینی دا وایسته چې کی چې خامخه به ته پلا د بت راځي کوي بره به هغه د سع عبادت و هغه ته پیشي نو د اوغو دلیل دغه دی دی وای ما نعبدو مش خو عبادت نکو هم د دوی معنا د دغو باطل خدایان مش خو د دوی عبادت نکو الا خو بیا کو د کم کار د پاره لیقربو چې دی ورنږدې کې نه مر الا الله وعلى پاک ته ورنږدې زلپا په نږدې کې کول سره نو زلپا هم قربت او الکیجنو ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الا دې خدا دعوا کوي او در رسول خبره نه مانی نبی علی السلام دغه واستجد منځو وس چې پلا بت کوي به ته بخدای ته پیشي سم دم ور د ور سجده والا پاک ته وک نو خبرږي اختلاف دی خدای نه مانی د نبی علی السلام خبره چې یوازې الله ته عبادت کوي دی یوازې الله ته څنګه کوي پلا بت وک هغه به تورلی رب العالمین د سپس فرمای چې ان الله بشک علاب يحكم في سلوك بينهم فمنسك ددي دغه مشرکان چې د رسول سره د عواده فيما فقغه خبره کې هم چې دی فيه فقغه خبره کې اختلافون اختلاف سره کې د اختلاف موزم زای خدای دی معلوم سوس چې هغه د عبادت مسله ده پیغمبر دغه ورته چې عبادت یوازې د الله په دربار کې پیش دلته ما بینس کې نور معبودین ما پیدا کو چې واده از ما وایسته ده ما و خدای ته ورنږدې کی دی به وای یا دا ستا خبره غلطه ده زه خو ډېر کښته یم زما و د خدای سره څه زه و دا بد ته کوم بد پې ورنږدې کي زه و دې قبر ته کوم هغه بې ورنږدې کي ما بینس کې بل شی را ګډی الله وایي دا فیصله نو بیا زه هلته درکوم که تا فیصله خدای ته دلیه سوی ده د نبی علیه السلام معجزې دي د قرآن آیاتونه دي حدیثونه دي حق بیان کړی دي کافر خو باطله دي نو د یحکمو سره به موږ قید ږدو چې الله عملي فیصله کوي یو خو دلته فیصله ده پر دې دنیا خو په دلیل سره سوی ده خو د نبی علیه الصلات وسلام د دې خلکو سره خپله ټوله زندګي وایي ورته وقف کړ چې دا دیني ورته بیان کړي نور انبیاو هم دغه رقم وکړه دلته خو فیصله روښانه ده عملي فیصله لکه د مثال په توګه به مثال دروشه یو دوه نفر دي پرې شي سره داوه دی نو راځي د میراث ملا صاحب ته کښېني کمی پر حق دی کمی پر باطل دی ملا خو د کتاب حکم ورته بیان کړي ورته روښانه کړي چې دغه غلطه ده دغه سید مګر نو عمل یې د اجرا کولی شي عمل بیا نو بیا د ملک حکمران چې دی چې هغه کچاري دی یا جج دی یا تڼهدار دی هغه یې عمل فیصله کولی شي دلته چې دی د ملا صاحب په دې ځای کې عجز دی مگر رب العالمین داغه سه ضعیف قاضی نه دی لکه ملا صاحب رب العالمین چې دی هغه عملی فیصله ورکړي چې دا به جنت ته ده به دوزخ ته ځي د سینه ورته وایي چې دا حق ده دا باطل ده حق و باطل یې د نبی علیه الصلات وسلام ته ور وړاندې کړ چې مانه دی چې بیان کړه هغه ورته بیان کړه دا چې دی عملی کوي یا نه عملی کوي مني یا نه مني دا خو بیا د ده کار دی عملی فیصله رب العالمین په آخرت کې پر کوي چې باره به نو سره جلا کړي یو به دوزخ ته ځي بل به جنت ته ځي داسې فرمایي ان الله بې شک الله يحكم في سلكي عملا عملي في سلا اقدام كي بينهم فمنس كي دي دغه خلق چې د نبی علی سلام سره دا واده په دغه مسله کې د توحید فيما په هغه خبرې کې به عملی په سلا و کې هم چدي فيه په هغه کې اختلافون اختلاف کې چې هغه د عبادت خالص ول دي نبی علی سلام خالص عبادت الله ته وکړي دغه ګډ وډ مخلوط عبادت الله ته کوي الله نزل غواړي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار دا لکمال ارزای چی دا تسلی نو کی فګړه ده د نبی علی السلام نبی علی السلام ته فرمای چې نو دا خبره واضح ام ده چې پر دې دنیا هم دا غری قران د الله تعالی طرفس دی الله وای او الله پاک دا وای چې قران دغه د توحید مسله ده د دین خالص مسله بیانې چې خالص دین او الله تعالی ته کې دی په خبره نه کانی کیږي نو الله پاک هم دا ټول نه کانی کیږي الله دې ته دا وای چې ان الله بشک الله لا یهدی هدایت نو کی ایمان واغ چاته هو چاغه کای بون دروغ جنی معنا دروغ و یونکی کفار اغه کافر کاذب کفار دروغ ولی سره ملګری کاذب دغه دی چې په لسانه په داخله دوری وی دروغ جنی په خله دروغ وای دی په خله باندې دروغ نه وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به یو رقم وی چې جلاب وس بل رقم دی نفاق رقم میکاو او بل دغه چې ول دغه به تم د عبادت ورده علاوه پاک ته مانیږي کی خدای خبره دروغ ده به چی شدی چې د فقر کې د بار افراط او آیا دي شاشي دي پر کولې حالته وسې دي وتره شله بت زنجور کې راځي سجدا ورته کې باره بیا بزرګ څه د عبادت ورس خدا خبرې دروغ دي مسره لګیش بل دا دي چې کفار کفار معنا په قلب کې په زړه کې کافر دي کثیر الکفر دي په زړه په زړه کې د الله تعالی وحدانیت نه مني په زړه کې الله تعالی هغه رقم نه مني کما هو باسماءه او صفاته چې دا لا څنګه مبارک نومونه دي څنګه صفاتونه هغه څنګه مني یو نوم په خلک لوي درې دي چې الله ستاسو ورته چې الله کوم صفاتونه لري اخه د سره دی بن کړی ځینینو نو مال ګوره کاذبون دای وجه سانه ته متوجه دي چې جبه در مخ جنات کفار چې دی هغه وزړه ته متوجه دي چې زړه کافر دی د کوفر ډاکتی نو چې په جبه در مخ جنات په زړه کافر الله دا غس چاته نو زه هدایت نه کوم دا غس چاته زه هدایت نه کوم که ته واخو ډیرو کې کړی دي او ما غو خو نه بار د خپل عناد کوفر راوښ دي د حق په تلاش کې څوک پسیس الله هدایت ورته کوي دا چې د عناد پر لکه سپوري خبره نه مني په دلیل نه کانی کیږي نو علاوه دې دا کاذب کفار چې دي د دې فیصله چې د عمل هغه په چاک کیږي په آخرت کې پر دې دنیا له تر هدایت کسر نه ورته کوي کدی سرجمه ته به تاسو متوجه سوي یاست نو د اوکپار باندې بیان کړ چې مشرک کرد مردغه باندې کوي چې لو قربنا الى الله زلفا چې دای چې شرکی براو ځخه نو کم خدای نه منم زه فيه اما نه مزنه دوه نه عقل نه لرم خدا ما ځز ما وسیله د خدای ته منځ کې دای د دعوا بیان کړ چې دا غسی وای او دا غلطه ده پس یو چې نو ان الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون چې د خدای خپل خبر نه اوري الا عملي په سلا په ورځ قیامت ورکی په پای کې دا خبره بیان کړه چې الله پاک نو خو هم دغه دلایل مرته وړاندې کړل دا ویل نه مني الا واجب ول چې زه نو ورته کوم هدایت ما بلا پر د باندې لار بند کړی د نیو کوم ول خدای د عناد معلوم دی ارمان چې د حق په تلاش پسې وي چې ارڅون اغلس کاپری اگر ایمان نه دی په نسب سیخ موجه په دنیا کې ورو لوی لوی کافران دي مشرکان دي يهود دي نصارا دي چې د حق په تلاش وسی چې الله تعالی پر دماغ باندې پزل را وارث کی رحمت کړو قرار کلمه وای ایمان را دا چې عنادن سپور دي چې دلیل تغواز لرنه چې دلیل وته دی په غوږ کې وګ درته نيست خبر اگر سره نه اوري نو دوی غو په باره کې الله دغه فرمایله چې الله تعالی و دغه کاذب کفارته و دته هیڅ شي نه کی هدایت نور تکي نو دا په عین حال کې تسلی و نبی علی سلام ته هم سپدا غځای کی چې ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار يعني تدير الحزن وغم مكو على وزن غارم كذا وغارم براي بها كيف درت نو دا مضمون دا الله تعالی دا وحدانیت دا دغه سپسروان دی په بغل کې به د قران صداقت یا د نبی علی السلام تسلی دا دواړي ورسره راځي لکه دلته چې وار دواړه دا سورته سر مو دا شروع کړه د قران صداقت په جزه کې ذکر کوي چې دا الله تعالی د طرفه سدي د طرفه سندي معنا صادق کلام دی الله تعالی او فائدہ وشو چې دستي ور چې فعبد الله نو دا الله عبادت کوه د قران پرامینو کې فرمان یې ته الله عز وجل صحيح عقيدة مشترى نسبك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.